همونی لباس تحویل دادی لباس میشینو جنگ داور راه کبت مردم از دستی آجزتن تو آقابت فانک عیسی علیه السلامی هتن یا نبی الله یا روح الله تی دعا مستجاب دعا کن خدا ای ظالما ای مال دزا ای مردمانی زندگی از بین بروکن نابود بکند از بین ببار و خدا تی دعای قبول کن. عیسی علیه السلام دعا فرمان ای خدا شیح حلق مردمان با ایمانی که به نبیش داشت و حدیث همی حتا نبیانی دعا مستجاب بیرده نبید نبی دعا به نص حدیث مستجاب حتی بعضی اولیا که خاک پای انبیاین آیان دعا رد نبی مستجاب هست توبه این نسوه واقع شما اشکو ده توبه این نسوه ولو چو گوشم ای خدا من النسوات توبه این نسوات ای اصلا همان نسوه بازی گوشم نسوه نامتی بازی گوشم نسوه چه نصح این توبه ای که آیی عاقبت و انجام به پند پذیری و نصح منجر بدی چی واقع اشکو ده شاد چم الله و عالمان و اهل حکایتا اشکار دلاکیت من در حمام عمومی شهر رفت و مردمانی بدنی لطارتن تو آی کیسه جتن و کیسه کشید کیسه کشی و دلاکی به بدنه کسانی که به حمام برن منتها قضیه از ای قرارت که نسوهوت مردینیت و حمام عمومی شهر که شیفته مردان تمام بود شیفته زنان بود اشی برده در رنگ جریان دریافت و قدرت الهی که ظاهرن هم آیه شکل و شباهت از مردان با جریان شبیه دارد این خلقتا کسیت ریشی چیزی نداشت سبیلی و ریشی نیستدی رنگ و چهره صورتی با جریان مشابهت و مزید بر آیه یک سری تصنعات و تکلفات و آرائش های زنانهی بود داد که لباس زنانهی تنو کود که جنینه آیه جنینه تصور بکن در حالی که مردی نیست و رفت و جنینان نوبتا حمام عمومی شهرتا و در جنینان دلاکی و آیانی کیسه کشی کاری انجام داد یعنی جنینی برحنه تماش های کتن و از این گناه لذتی بود مدت ها شغلی همیشه و بارها آیه قلب آ قسمت بیداری که هسته گاهی متنبی کو که مردت این کار خیلی بدین کاری یک روچی تی راز افشا بی در دنیا هم رسوای به آخرت سزا که به جاوت ها تا کری تو توبه نکنه توبه ای کو اپا توبه ای پروش توبه ای کو توبه ای پروش آخر به فکریت که فلان جا یک بنده صالحی هست یک ولی از اولیاء خدا هست من پانک ایشی برون تقاضا بکنو دعای که حد اقل بیشی دعای برکتا خداوند ذوالجلال جل علا شانهو منی توبه سرا منا استقامت نسید چرا هر بار من توبه کنو توبه پوشی رد پانک همه بنده صالح اوتی جریانی بیان کو اوتی بدخالی و رسوائی پیش کو مولانا ای واقعه بیان که مسنوی تا طولانی واقع فرمانی که بند خدا از آن جک اولیاء خدا صاحب راز و رازدار به انسان چی بسات به زبان چیزی نگوشند گوش داره فقط ولی آن قلب با خدا راز نیاز کرد وقتی که این نسوها باز داد و فریاد کو بند خدا فقط همین قدر گوش که برو الله ذوالجلال جل شانه ترا توبه صادقه نصیب یک لبخند تبسمی در جواب نسوحی خود از صالح انسانا وشتی که خدا شیا توبه صادق سچائین و پاکین و حقیقی توبه شیا نصیب بفرمان و توبه سرا پختگی و استقامتی عطا بس همین قدر دعا مستجاب رب العالمین مبارک بقولت مولانا رحمت الله علیه حضرت مولوی فرمانی آن دعا از هفت آسمان در گذر از حق تگردون در گذشت. کار آن مسکین به آخر خوب گشت. چطور کاری خوب گشت؟ بعد از این دعای درویشه پدا هم نسوح به همه بودی کار ادامه ده تا اینکه یک روچی نسوح برود حماما. از قضا این روچا امیر وقت پادشاه و سلطان وقت دختر هم برای حماما بید حماما. و از بس که این نسوح به دلاکی خیلی مهارت پیدا کده گرد سلطان زاده ها و شهزاده ها ان جینا حرم سرای جینا چی اشی استفاده کو که می دلاکی یا وکیسا کشی بدن در حال برہ لگی انجام و پیسرا هم ای سابقه بودتا گیا و اینو بتا که دختر شاہ یهت وارد حمام بود و نسوها طبق معمول دلاکی و کیسا کشی کار انجام دادن تو وقتی که آیا تو لباس تن کتن تو بتی زیور آلات و اشان که جمعی کتن کتن که دوباره آماده بی برا رفتنا متوجه بو که از میان زیور آلات یک گوهر بسیار با ارزش و قیمتی گاره. فورا دستور دا که در حمام ببندید از داخل کسی در بود مکن کسانی که هستن زی خادمه حمامه خادمه یا و اشانه که خدمت سر مشغولن خادمه و خدمت گزار و کنیزا کلنشان تفتیش کنک و هر کسی که هیدا شاید این گوهر گیر بیه تو حتما همشان برده که دیگه دوارد این حمام بود. تفتیش بدنی با دقت شروع و هرچی افراد تفتیش بوان بودن نسوح چهره زرد بوان بود. آن دوست نه حد بیشاره ولی آیا چی اشی نگرانه که وقتی تفتیش بدنی شروع بی آخر منی سر پاشوی که من جنینی نه هم من مردینی و من جنینانی دلاکی هم شهزادیانی و پادشاهانی دخترانی بوده و ظاهر که اشی نتیجه جز منی گردن زنی و منی نابودی حلاکت چیزی دیگر نگی. چی که آن تفتیش خیلی دقیقه حضرت مولوی فرمانی در شگافون فوق و تحت هر طرف جستجو کردند در آل صداف. ای وقتی وقتی نسوها ای حالت دی پیش رب یک گوشه همی بدی لگی داد و خریاد خدا ادر بار. ای خدا من هرچی که منی شان لایق بودم من کوتاهی نکوتا آروسیاهی و رسوایی و بدعملی که چمن امکان پذیر بودم من در آی کوتاه نکوتا نکوتا ولی ای الله تو ستاری شان انتهی و تو مروچی بودی شان ستاری دو من معامله بکن و مروچی واده منا چمه دین و بس تمام بیدی بودی که بار. این همی داد و فریاد تاها تا اینکه آدگران تفتیش تمام بود تو دو سه نفر دیگه شاد منطقه تو یکی همی ده آواز دا چمی کنیزا که نسو آماده بود تایی نوبت تفتیش. وقتی که این آواز به نسوح گوش رسی مولانا فرمانی که این وقتی نسو چه بتاو چوتی بیوسی و مایوسی ها که مرگ به چشم اومد گندگن یک گناه این وقتی یک گارگی جتی بیهوش بود که افتا اصلا بی سا و بی نفس بود ولی این بیهوشی چون وقتی که نو گارگی جا خدای دربارا و چون این و تی تزرع و تزلم و فریاد به درگاه خدا به جای رسی آیه فریاد که بیهوشی ده مبتلا بود مولوی فرمانی که اینو همه مقامه که ای وقتی آیه رابطه که خدا مستقیم برقرار پرده ها برطرف بودن و ای وقتی که آیه صادقانه به خدا متوجه بود در این حالت بیهوشی ها اینگو بیهوشت ولی چنگو آی رابطه گو رب العالمین برقرار و رحمت آی خدا سرازی بود. جان به حق پیوست چون بیهوش شد موج رحمت آن زمان در جوش شد امواج رحمت های الهی دریای رحمت الهی امواج به جوش جهتن تو دریای رحمت خداوندی مواج بود و ای وقتی ای دعا به اجابت رسید در ای حالت خدای دربارا و یک گناگر ای همی نیوهوشی و بیهوشی حالت تهایا که آوازی اشکون که نسو بیچارا تو پچھے کب تا بیہوش پادا کا در پیدا بوتا گوھر دی آدر شاہواری کہ ای تلاش و تفتیش ہاترا تو پریشان بوتا گئے آیا فکر کوشی چوتی بدنامی چو ناراحت ہیں کسی پینبو کہ علت شی حقیقتا و اللہ تعالی ہم ستر پوشے دے دا چون ای توبہ صادق کو دیگا تصمیم قطعی گر توبه مانا همشه که مردم گذشته این عملات ترک کن با آی پشیمان بیک چرا من بمی کار کتا عمر تلف کتا در گناه و آینده تصمیم پخته به ایشی ببی که من دیگه بری دست بچین گناه ایشی این توبه محتوی نه که زبان بشی توبه گوهر پیدا بود تو غائلہ برطرف بود تو ہر یکی یک بود تو نسوح دیگه بری تصمیم گرد آ دعا مستجاب بود آدم دیگه و نسوح دست بی اکار نجدی بود حتی بعدن بارها شہزادیان دختران پادشاہ و عمران نپر رہ دا نرف نسوح آخرا که اصرار بود کنیزان خاصی حتن که نسوح بودشی بیا که بودا دختران پادشاہ ہے کہ عمرائے دختران منتظرن تئی دلہ کیو تئی حمام دے گئے تئی شستشو دے گئے دگرا نزدیک نیلن آم بے تو اعتماد دارا اور نسوحا گشتی جواب دا گشتی کہ برو بوشی تشکیر شمی نسوح بیمار ان انو و آئی ہر دنین دس شل بتا گنچی و آخری پیغامی کہ بے آخری کنیز و نپرک دن تو بے آ و تی خاصین مخدومه طرف راه دگی کند راهی دند و آیه چیشی که دگی برید به طرف نسو قاصد رحمه دند مایوسی جوابی دند مولوی بوتی تعبیر تحیب ام تعبیری کن که نسو ها و قاصد پادشاه زاده شاه دخت قاصد ایب ام جواب دوشتی که گفت را دست من بیکار شد و این نسوه تا کنون بیمار شد برو بوشی که آتی نسوه هنو بیمار قابل دلاکی نه و ای پیمین بیماری یعنی توبه صادق به دربار الهی اللہ تعالی دمارا درست هم بسن و ای پیمین صحتی که گناه ذریعه بید و موتی صحتا در گناه تصور بکنه اللہ در جلال جلال شانو چه ای پیمین صحتا یعنی گناهی که آئی نام ما صحت ارگنه اللہ تعالی مارا چه ای پیمین صحتا دور بدار تکی صلحائی دعا مستجابیں اور انبیاء دعا بے نس حدیث مستجابیں کل نبیین یجاب مردم مطمئن بیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دعا کتا مادا از دست از شر ای لباس شور راحت بھی ولی بیگا حق اندنا دوبارہ اشیر براحتی و ہما مثل معمول سالم و تندرست و تی پچمچانی بار و بناو تو شک مردن و برگشت منزل یادنا پانا کہ حضرت عیسیٰ کی یا نبی اللہ تیری دعا چھو تو مستجاب نبو یہ ظالم دوبارہ برگشتہ تو گشی عمر حلاس مروچی آخری روچی شدندی حضرت عیسیٰ کو بیاری تھی پانا کہ مکم حشیت بررسی بکنو تحقیق کرو گر دوبیے لوٹائیں جس کو کہ تو مروچی بھی تھی آمالا کلن گزار شبید ہے اس صوبتا حل چیہ کارتا انجام کرو مشتی بلے صاحب وقتی کہ میں رہا دک بوتوں برائشی کے بوتی محل کار بروں پار چشو دیئے و دوبی گریئے منع ہوتی نہارو سوارگے نان ہمراہ تھا درمیان راہ با سائلی میں برخورد کو گشتی کے بنام خدا للہ برا خاص برائن رضای خدا نام خدا من چیزی بدے کہ من گرس نہیں من سی نان ہم رہا براویتی نہارا آمدہ کتا گتا چی اس سی نانا میں یکی داد بھی اسائل وقتی کہ نانا میں بھی اسائل دا سائل خوشحال بو و من دعای خیر کو وشتی غفر اللہ زنبکا و تحر قلبکا خداون تی گناہان ببخشی و تی قلبا چہر آلودگی پاک و من چی اسی دعای خوشیت بہمی خاطرہ من دومی نان ہم بھی اسائل آدھا ای خوب ان دعائی پر من کو و دومی نام کے من دا سائل آپ یہ دعا کو گشتی کہ غفر اللہ زنبکا و غفر ما تقدم من زنبکا و ما تأخر خدا ونتی گناہانا ببخشید و ہرچی گزشتا و آئندہ گناہ چی تو صادر ہوتا خدا شما بود ہرچی گزشتا ہوتا ہرچی آئندہ صادر بھی خدا شما بود من اچھ ای دعائی لذتا سن یہ توفیق و تو محبت ہوں کہ سومی نان ہم بے اسائل آگا جاؤں سومی نان ہم صدقہ کو بنیت صدقہ بہم اسائل دا یہ والی سائلہ آخری دعائی کے برای من کو اشیہ گشتی حفظک اللہ خداوند ذو الجلال جل شانہ ترا حفاظت بکا حفظک اللہ تعالی ان بلیات السما خداوند چھ تمام بلیات و آفات آسمانی کی بلاحت تمام چھ آسمان پر سلے با چھ تمام آفات و بلیات ترا خدا حفاظت بکا و بن الله لك قصرا في الجنه خداوند ذو الجلال براتو جنت تا یہ قصر بنا دے عیسی علیہ السلام فرمائیں خوب تو وتی یہ بار کی تھی بعد دے کی کولے کی تو کولا پشتی ایک طرف بعد دے شب دور دے زمینہ پچ کم بارے پچ کو گانچانی پچ کو شار سبحان اللہ یک سیاہ ماری اجدہا مانندی سیاہی ماری ہمیں گرنچتہا وقتہ مودا اما شید دہانتہا یک آہن تکے با انوان لگا ما دفت لگی عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرمائیں بے امارا یا اسودو اے مار سیاہ جواب دا لبیک یا روح اللہ بفرما اے روح خدا اے عیسیٰ روح اللہ امر بفرما فرمانی کہ مگر خداوندہ ترا امر نہ کتا گیا مامور نہ دے کہ میں روچی تو اید دوبیا اسیا نیش بجنے و حلاکی بکنے نابود کنے تا مردم چیز شر را حفاظت ببن معمون ببن مشتی کہ بلے یا نبی اللہ من ای امر فرمان رسد وان من رب العالمین ای امر بجان دل قبول و من به همین قصد یهتون اشیه ای اسباب و وسائل تحررتون و تون پنهان کو وقتی که من بد دکم اشیه بد را و اشیه شانه یا شهره گا جای حساس یا نیش بجنون که آنه میشی نابود ببین اما وقتی که من لگتون شیه من وقتی که بد کو ای کل پشتی بودی وشتا ایر کو تو بد بکو من را حدک بود من یهتون کو تی وظیفه انجام بدون یک گنگا خدا من دا ملکی را حدات و یک لگام آهنگی من دهن تا دور دے ہمیشہ شاعر فرمانی کے در رہے حق خشک نانی گردی پیش زهر مار هم مامون شوید. صدقه نفلی ها اینقدر تاثیر موجود ہیں کہ عمر اضافه کن و بلائیات بلیات بلحان برطرف کن مسترد کن دور کن چه مثال. زکاة فریضه الهی که قرآن مجید تا قرارن با نماز توان قرار دیگیتا و اهمیتی بجائیه که صدیق اکبر رضی اللہ عنہ با منکرین زکاة جهاد کروائی. و حدیث شریف تها موجود ہے که نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث کے عربان جمعہ قبل بیان بوشات یا نبیان نبوت گیا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرمانی کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمانی کہ ما حبس قوم الزکات الا حبس اللہ عنہم المطر. ہیچ قومی نیک آئی زکات بداری تو ادائی مکن مگر انکہ در عوض اشی خدا تعالی باران از آیان داری. داد و فریاد ہیں چه خاش من تلفون جنہ گوشی که خوشک سالی ہیں دعا بکنی تقاضا ای دعا ہے بازی دیر تانی تقاضا کنن که نماز استسقای اعلام ما هم پادا اقب جرو برگن چی وحدی که اعلام بکنن یا مکنن ولی وطی حالت گنده وطی اعمال گنده آ اسبابا که باعث انت قهد سالیه و حور نیا گئے بے نص حدیث پیغمبر علیہ السلام ما چوتش دور کنگ نہیں آ آمالا ترخ دیگ نہیں چنا اسبابا بلا آورین پرہز کنگ نہیں فائدہ چین گاہی من گوشن کو ما برین حشکا دستی ظاہران برز کنین رسم ادا کنین کو ما نماز باران بار در حالی که عرض کنک بو کسرا اشارتاً نسوح موضوع وارا که توبه اصلی نماز باران هم دلیل اشیک انسان چه گناها دست بکشی و متضرع و متعجز و اظهار عز و انکساری کنو به دربار خدا تعالی بی و چه گناها تائب و نادم بگی بطور کن. اسبابی که مردم معنویت لحاظ از حادث بررسی کن تمام چی و حدی ما دست کش ده. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کہ علامہ ابن ماجہ قزوینی رحمت اللہ علیہ سنن ابن ماجہ تھا یاری تیوا فرمانی کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ وقتی کہ قومی کھیل و وزن تہا ما پتول تہا کش و مرز تہا وقتی کہ مردم کم فروشی بکنند نقص ببیت آنی کیلت وکا کمی ببیت کیل کن تدن پیمانه سر بهای کن پیمانه کم کم کن اندازه کن قرار معامله این زمانه مترین مافین کم کن دوزی کن متر تو کا چند ساند دوزی چو پارچی ها به مشتری ده وزن وقتا خشک کن تو کشی خشک کشی کن کم فروشی کن تو دند قوم ایک ای عمل آنتها پیدا ببید خدا مند ذل جلال جل علا شانهو آنا معاخذه کن دنیا تا بسنین بساله های قهدی خوش خسالی و شدت المعنه و نرخانی گرامی ای سزای مطانیم و جور السلطان و بجور و ظلم السلاطین گرفتارش کن خود و در آخر فرمانی که اگر احیانا هور بید خیال مکنه ای قوم که آیانی بزا ای اعمال خوبی عملند و ای پیمنه گرعا وقتی بزا اللہ تعالی به حال ای بهائم بی زبان و گمگدامان رحم کن تا حور گواری بی ولو للبهائم لم یمتر اگر ای بهیمه یا مبوده نه حور نگوارد. شبیه همشی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ چه نبی علیہ السلام روایت کن و اشی راوی علامہ امام حاکم نیشاپوری محدث معروف نیشاپور ہے روات ای روات یاری کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں وقتی کہ منی امت و تی علماء احانت بکن من امت افراد تی عالمانی علماء قدر و قیمت مزان و تی عالمانی احانت و توهین بکنند، بی احترامی بکنند، این جرم عظیم و ارتکاب بکنند که تی علماء توهین بکنند، علماء بی احترامی بکنند و نسبت به آیان بغض بدارند و تی دلان تا نسبت به علماء اهل علم من امتی افراد امت افراد تا بغض پیدا بکنند، قلبان تا عداوت پیدا بکنند و آیان و تی بازارانی شهرانی امارت و ساختمانانی بلند کرده که فکر اتحاب دارد و آیان و تی وصلتکاری و سانگوبندی و سور و عروس بنا و زامات و دختر انتخاب ملاک و معیار ثروتمندی و دولتمندی و قرار بده زامات به این خاطر زورند که ثروتمنده و دخترها به این خاطر انتخاب کنه که ثروتمندی دختره آدگه موازین اخلاقی و عملی افت فاکتامونی علم فضل تقوا و اخلاق انسانیت آیان در نظر نیارند وقتی که این سی مرض من امت تا پیدا بند چار بلا خدا تعالی به امت سر یاری فرمانی حضرت علی رضی اللہ عنہ چه نبی پاک علیہ السلام نقل وقتی که این سی مرض آنی تا پیدا بند اللہ تعالی چار بلای تحانا گرفتار کند یہ چاری بلا چیت فرمانی اولی قحط سالی دومی ظلم سلطان سومی خیانت حکام حاکمانی عمرائی مسئولین خیانتکاری و چارمی دشمنانی پیاپی و پشت سر هم حمله آور بودند گناهان که نام گرگ بودتن عملان که نام گرگ بودتن سهین حضرت علی فرمایش کتن و حضرت عمر و حدیث حضرت بریده زکاة ندگ مشمتا هستن نیستن نه ما شو پاکی جناب روحان عملان حالا بیم بررسی کنیم که ای چیزی که حضرت عمر و حضرت علی نتائجی که فرمانتا از قول رسول خدا علیه السلام پیغمبر فرمانتا در واقع یہ سیر روایت تا حضرت بریدہ اسلمی ہے حضرت عمر فاروق ہے حضرت علی مرتضی ہے ہمیں چیزاں مواجہ فرمائیں تاں بوجود یا گنا قاتصالی و جور و ظلم از طرف عمراء خیانت از طرف مسئولین قاتصالی و دشمنانی جرعت مند بوگو پیدر پی حملہ کریں بر مسلمین اشان بررسی کریں شاہ ہستا میں شمی صلی اللہ نہیں ہستا زکاة در بکن بیا باندھا رہے نماز استسقائی وان نماز باران وان دکتر گوشی کہ بابا تم مریض ہے تن مرض قندین خرمان نبرے برنج زیاد نوره این قرص هم استعمال بکن تا تی قند پایین بیه تی قند شماره 500 600 800 از بین بار ترا این قند را کور کن ترا فلج کن نابود کن این قرص هم زوبر ولی این چیزانا این خوراکیانا این شیرینیانا شیرینی مبر شی عجب دکتر احمقی بلا تشبیه نادانه شیرینی که من چهار چیز دو سروی من منه من چطو شیرینی برای ویلی در من آنه برو نه بل من نام مبرو من این شیخ زبزبری شیرینی آنه مبرو گلاب جامن مبرو حلوه من مبرو یه چه دکتر اور اگر پی در من آنه دکتر اینا اڑنه بود تقصیر کهی اگر مرض اضافه بود تقصیر کهی و تیگن تیجا دکتر اینا ابر نایاد از پیه من زکات از زنا افتد و با اندر نبی پاک علیہ السلام ہمیں احادیث معنی بیان کرتا کہ وقتی کہ زکاة دیکھ میں بھی حور میں وقتی کہ زنا اتحا مردم مبتلا با فحشا به کسرت جامعه تا نفوذ بکند، موت خدا مسلط کند، وبا پیدایی. مولوی وقت از اصطلاحی که مرضی که بیشتر مردمانی از بین برد وبا است. وقتی مولانا فرمایی که از زنا افتد وبا اندر جهان، اما حدیث تا لفظ وبا نه، حتی حدیث تا یه تک وقتی زنا عام بی خدا موت مسلط کند قوم سرم، حالا به وسیله وبای مسلط کن و الان دنیای مدرن تا به صورت مرض ایدزی مسلط. بیماری ایدز نه واکسن دارد و نه درمان. این جهان مترقی و قرن اتم جهان و دنیای پیشرفته اعتراف و عجز، دنیایی که ادعای داری آسمان نوردیه و کیهان نوردیه، اختراع اتمه و اختراعات مختلفه با تمام انواع بیماری ها با وسیله تزریق و دوا و دارو درمان مقابله کنگه اعلان کنگه، نه واکسن دارد نه درمان. این تیه نام اداره بهداری شهرستان چابهار یک سری جزوات درباره مرض ایدز را دیگه بودتگن که این موضوع در نمازهای جمعه اعلام بود که بیماری بسیار مهلکی، نه واکسن داری نه سوزن داری نه درمان داری. چابهار دنیای مترقیه امروزا با این تمام ید بیزایی که داری نتوانتا برای این بیماریا یک داروی تجویز بکن، اختراع بکن و کشف بکن که این بیماری انگلا از بین ببار تو نابودی بکن. و تا به حال صدها هزار انسان شاد در مرز میلیونها این بیماری بلای کامتها فرو رفتگند و پیش بینی بگوین که تا سال 2000 که 6-7 سال بیشتر پش نکبتا شاید چندین میلیون انسان رو این وسیله نابود میترد. و این بیماری چه اروپا چه سود. یکی از علما بیان که وقتی که ما فرودگاه پاریس ای رکفتین، فرودگاه خروجی یا حمودات درک بی مردم روبرو سکسین اکس جتگند، مرد و زن برهنه عکس جتگند و ای شانی تبلیغاتی پوستر جتا اودا که مسافر تو ای شهر وارده به اگر ترا ای پیمی عملی نیاز و احتیاج فراوان ایدائی اینا. و خدای تعالی چه مودا چه امریکا یا چه اروپا یا چه انگلیس یا چه پاریس تا این مرض همون خدا وجود یارتا و امیدوار خدا بود عزت و جلال به آبروی پیامبر بزرگوار این مرض ها به همان سرا بگردین تو همان به همچی تابوت ترا. ایران تا چند سال پیش شمال تا زلزله ای که بود توسط خونهایی که اهدا کنه بودتن بشار دشمنان استعمارگر دنیا، دشمنان اسلام و مسلمی چقدر اندازه هیلگرند، پزشکان بدون مرزی که وارد بودتن برای فوریت های پزشکی در زلزله رشت و گیلان و مازندران شمال همه سال این داشا خونهای آلوده عمدن یا غیر عمد والله عالم تزریق کنه بودتگن و اولین فردی که در ایران به این مرض مبتلا بوده یه طفل چند ساله این بوده وسیله تزریق همی خونه مبتلا بوده. و شما کشورت هم یحتایی بیماری و دکترانی نظر اشیه کشیه آلودگی راه و سائلی که انسان این بیماری سرایت کن از فرد به فرد دیگری، مهمترین وسیله تماس جنسی از طریق مجامعت مشروع یا غیر مشروع، چه نامشروع شروع بودتا و آخر چی بسا که به مشروع اینا هم سرایت بکند و برسید. وقتی که یکی از مردین یا جنین آلوده به این مرض ببید به طرف متقابل به وسیله مجامعت و عمل جنسی و اشباع غریزه جنسی ذریعه یا به یکی دیگر منتقل کنند. این انگل پس به گوش بگرند آنیان که تا مروچی که عمل فحشایا دستش نکشتا بزارند که به دهان مرگ به کام مرگ رو بگند دیما رو از طریق تزریق خون امکان پذیره، از وسیله تزریق سرنگ های چند بار مصرف که بیشتر معتادان از این کار کنند. یک سرنگی گونه انتشو همه مواد مورفین چه بلاهی بود همیشه تزریق کنند، یکی دیگر راوتی اعتیاد برطرف کنند، بیشتر ایشان مبتلای این مرض بند. حتی توصیه بود از لحاظ پزشکی که سلمانیان تا از تیغه ها وسیله به صلاح آرایش و سلمانیه که استعمال کنند ایشان را بعد یک بار مصرف ببند. اگر چه بسا تیغی یکی صورت ورد خدا نکرده، آی بدن آی وجود آلوده به این بیماریت و این خونی که به این تیغ سریت و ایشی ضد افونی نبوده و دیگری صورت اسلامی و آی سرایت بکند. در هر صورت الان هدف تشریح مسائل درمانی و بهداشتی نیست، صرفا اعلام خطر از زنگ خطر به صدا در آید در مقابل این بیماری مهلکی و ایشی یکی از مصادیق بارز فرمان رسول خدا علیه السلام. زکات ندهی حر نید وقتی که فحشا و بدکاری سرایت بکن در میان شما مردم آ وقتی خداوند متعال موت مسلط. پس بیاین اگر باران لوتین، اگر زندگی لوتین، به طرف خدا رجوع بکنید. یگانه پناهگاه از شر تمام بلیات مادی و معنوی زمینی و آسمانی، نه دکتر نه درمان نه دیگه چیز، تمام اسباب است. یگانه راهی پناه بردن به آغوش فرامین الهیت، رعایت موازین اخلاقی، رعایت عفت، اخلاق، انسانیت، پاک دامنی، موازین قرآن و سنت مطابق عمل کنگیم. به دامن قرآن و حدیث پناه برگ، یگانه راه نجات بشریت از تمام گرداب های و از تمام مصائب گرداب و منجلاب و نجات وسیله، برگشت و بازگشت به دستورات الهی و فرامین رسول خدا علیه السلام. هیچ کنجه بیدد و بیدام نیست جز به خلوت گاه حق آرام نیست. امیدوار خداوند متعال جل علا شانه و مر شما را بودی خلوتگاه نیمگا قدم برداره که توفیق بدن، بودی ذکر و یاد طرف قدم چسکنه که توفیق بدن، و زکات فریضه یا عموما مسلمین در این ماه سعی کنند ادای کنند، و بعد از نماز مهمترین رکن از ارکان خمسه اسلام خداوند متعال این فریضه مهم الهی را به تمام معنی می اهل ثروت و مکنت الله در ادا کنند توفیق بدن، و مسکینان و اهل مسکنت و فقرای حال سر رسیدگی ما را توفیق بدن الله در جلال جل علا شانه، و بلا تمام بلیات بخصوص ای بلای خشکسالی و قحطسالی که تمام منطقه فراگیر خداوند متعال بود فضل و عنایت از سر ما شما دور بکن. جهت اصرار تمام دوستان که مصرند و خدا تعالی رحمت آثار ظاهرند، ولی فردا صبح عیدگاه شهر تها انشاءالله نماز استسقا برگزار بید طبق آداب. کتاب نوشته انسان برعکس عیدا و تا آرایش مکن با لباس های کهنه بتی، با حالت تزلل انکسار عاجزی بید برای استسقا حضور پیدا بکند. فردا ساعت 6:30 صاحب بکنید، یک رو به 7 وقت حاضر بکنید که نماز باران بانی بوده. ما در جایی که بعد مرض علاج رنده ببین در ما درمان رنده ببین و تی مرضا اضافه کنید، زکات بدین، مال هر را هدف پیغمبر علیه السلام فرمانت اللہ تعالی مارمین لوگی پنج ست من دین دشتیاری تا منجارا که سیاه و یک رنگین کادگرا برو پیر سهراب سهراب کش که هر را دیره کشک بودتا مشی هر نهاد مردم مگ سیاه و یک رنگین کادگر کش بلگور حتما باری یک صوفیه باری چمی صوفیان یکی زر ہو رہتا قبول نکو بشی زیارتا بزانے دے خور بات چیز دیری کور سرازیر دا شیری کور پور ببوتی چنی وقت حتما بشی زرانا بزان یک صوفیه یک منکریه یک نمنوکیه زر ہو رہ بودتا یا اندر چو نبودتا بابی سیاہ و یک رنگین کاجگرا بکشے پیر سورا بسرا واہ کور جہل مبی دوی روچا کور پور مبی تو آپ میاری ولی شیطان مرتا بیچار کے منجا یا مسلمان ہوتا شیطان کی آوادی اکاری کو شما ہوتا ام مسلمان ہوتا بعضی واضح تبلیغا الحمدللہ شیطان ہم مسلمان ہوتا پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ ہر کس سر شیطان مسلط ہے واجہ ہے شکر ترہ ہم شیطانی ہے فرمائیتی ہو ولیکنہو اسلم من شیطان مسلمان ہوتا فرمائیتی دو صد هزار حالا منجار دوزده تا چینچو باری یعنی ولی دو صد هزار تومن حال اینجا میکنه گوتا ده دوازده روز پیش غالبا آده پنشنبه ها ای گوست نزدگی حمادی می پنشنبه ها کشه گوتا حالا بیاین زکات بدهین راحت این راهی بشین زکات پرداخت کنین منجارش مدهین که دو صد هزار تومن که گوشته گوکی قیمته بارن صد هزار گوه کی زو صد هزار ایجاد کیسته گا و یا هم بلکه دو صد هزار قیمتی کنن نو که سیاه و یک رنگ هشتک کی وامه بی یا کی بی همه بری اسرائیل گوه کی بی آخرا که طرف اگر نازه کند که پوسته هم چه طلاح پر بکنه بعد پر بی بکنه شیطان راضی کنه که خاطره حرامی راحتا حاضر ایتم را مکارانه کنه ولی زکاة مال دیگا زکاة مال به در کن که فضل ای رز را چو باغ بام ببرد بیشتر دهد انگور به هر حال توبه مسمم بکنی بروچی تا ایجبا بانده با تزلل و زاری حد اکثر تا هفت روم که متا ایدگاه برسینید انشاءالله که توعی کنین سنتی نبی کریم علیه السلام ادای کنین و این نماز باران وانین خدا تعالی جل شان و بوتی شان عظمت و کبریائی و تیبی نیازی لطف کرم بکن وگر نه ما این لیاقت نداریم که دست دعا حتی چیز کنی با توجه بوتی اعمال و تی کردارا اما با توجه به ای شان ستاری و غفاری و رحمانی و مهربانی بازم امیدوارین منتها توصیه اشیم که بوتی توبه یا بعد مسمم بکن زکات ہر کس نداتا پیسرا دری بکن با ندامت و عجز و انکسار بی طرف مسلح آیا رہا حدق بھی انشاءاللہ بندہ شاید اللہ تعالیٰ تی رحمتانا بی طرف ما شما ظاہری کی باتنی سرازیر بکن قاسم افشار براوتی براتا داد رحمانا افشار کے بر اثر حادثے دریائی یک دروج پیش تی جانی از دست داتا گرہ لد بتا تقاضا دعائی کتا الحمدی سبر قلو اللہ بانی و ای روح ایسال سواب کنی و حمید اما ای آغا جهت اطلاع شکر تقاضا دارم اگر چنانچه برادرم بدهکار هر شخصی باشد و بگوید که اندالله بدهکار این جانب است حاضرم بدهی او را پرداخت نمایم این هم فکر خوبی کتای بنده خدا و هر کس باید همین فکر بکن و راوت اماتا منظور شید اگر منی برات کسی وام دارن بودی واما بید عنوان بکن و اندالله اگر وامی دینی آب وسیعتی چیزی بنده خدا شاید نرسته کسی وامی پر بوده و تی واما اموان بکن تو مطالبه بکن که آیه وارث پرداخت میکنن امیدواری خدا من دو مطالب تمام اموات مغفرت بکنن و همی به ما حاجی اسحاق مریض والده تقاضای دعا دارید پروردگار بوت عز و جلال ای بیمار حاجی اسحاق و تمام بیماران ای الله و ما را درست سنا چه تمام امراض شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما پروردگارا این میتا که تقاضای دعا که نگه بود داد رحمانا و تمام امواتی که با ایمان چه دنیا رفتگن از می خیشاوند و دور و نزدیک و تمام مسلمین و مسلمات و مورد عفو و مغفرت قرار بده آن قبران و پرنور بفرمایم و ما را عمل صالح توفیق بده و خاتمه ما درست سنگا با ایمان بکن در خاتمه با عرض معذرت از شی که بازم وقت اضافی بست چه وقت معمولا، مدرسه اسماعیل آباد خاش که حدود دو ماه در نوبت چنده بود برای من رو چون روچا نماینده ره داده و تقاضای کمکی برای این مدرسه دارن، با توجه به شی که متاسفانه از وقت زیاد بسته الان در میان صفوف این عمل انجام نگیرید، طبق معمول هفته ثابت دوستانی تقاضای کنم من که درها از جوانان که آجمعی کارش انجام ده برای مسلمین بوسنی و هرزگوین برای این مدرسه همین کار سواب و بزورند مسجد درامین دپا چادر بدارند و از شما دوستان تقاضایی که برای این مدرسه که نیکی از مدارس دینی که خدمت دین کن همه که شایسته بکنید، میدوار خداوند متعال تمام و توفیق بده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.